ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، آج کا ہمارا یہ اٹھنا اور بیٹھنا، ہماری اور آپ کی یہ مجلس، ہمارے چھوٹا بھائی کویا، ہاشم بھائی کویا اور بابو بھائی کویا اور دوسرے بھائی بہنوں کے والدہ محترمہ، ہماری آمینہ خالہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئی، ان کو ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے. ماں باپ کے لیے سب سے خوشی کا مقام وہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اولاد نیک ہو. اولاد نیک ہو تو انسان اب مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا ہے، کی کوشش کرتا ہے کہ میرے ماں باپ کی روح کس طرح خوش ہو. جہاں تک مرحومہ آمینہ خالہ کا معاملہ ہے، میں تو بچپن میں پڑھنے کے زمانے سے ان کے گھر آتا رہتا ہوں اور برس ہا برس سے ہمارے ان سے تعلقات ہیں. یہ اصل رویدرا گاؤں کی رہنے والی عورت تھی اور نہایت انتہائی نیک گھرانے کی عورت تھی. بچپن سے ان کے ماں باپ نے اس طرح تربیت کی تھی کہ میری والدہ زبیدہ خالہ، جو میری والدہ ہے، اور یہ ان دونوں کا بچپن رویدرا میں ایک ساتھ گزرا ہے. اور انتہائی نیک گھرانوں میں ان لوگوں کی تربیت ہوئی ہے. میں جب بھی چھوٹا بھائی کویا کے گھر آیا ہوں، میں نے آمینہ خالہ کو دو چیزیں ہمیشہ کرتے دیکھا ہے. یا تو وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے تھے، یا بڑی تسبیح. اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہوتے تو بڑی تسبیح ان کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتی تھی. مجھے یاد نہیں کہ اس عورت نے زندگی میں شاید کسی کی غیبت نہیں کی ہوگی، کیونکہ میں تو بہت بار آتا تھا، کبھی کسی کی برائی سے کبھی وہ یاد نہیں کرتے تھے. یہ بہت بڑی نیکی انسان میں. بہت لوگ نیک اعمال کرتے ہیں مگر لوگوں کی غیبتوں میں مشغول رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کی برائیوں سے، زور سے آمین کہو، ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی اچھی خوبی تھی مرحومہ کے اندر، اور اتنا قرآن پڑھتی تھی، اتنا قرآن پڑھتی تھی کہ اللہ کی پناہ. کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا. مجھے ایک دن آمینہ خالہ کہنے لگی، یہ مرحومہ، کہ مول صاحب، تمہیں یہاں کوہڑیا والا گھر میں رہتا ہوتا، یہ جو ابھی نیا مکان بنا ہے نا، مسجد ہے، یہ کون سی مسجد ہے، نور مسجد کے پاس، یہاں پہلے کواریا کا پورا مکان تھا، جو بھی مسجد کا نیا مکان بنا ہے. کہ آپ کے والد صاحب یہاں پڑھاتے تھے. تو آمینہ خالہ مجھے کہنے لگی کہ مول صاحب، میں تو تمہیں بول رہا ہمارا لاچن ہے، میں تمہارا تماچا بھی وہ کھا لے لاچن کے. یعنی بچپن میں ہماری والدہ کبھی کھچڑی پکاتی ہوگی تو یہ کہتے تھے کہ میں نے تم کو بہت کھیل لگایا ہے، کہا تمہاری نیکیوں میں میرا حصہ رہے گا. یہ مجھے ایک مرتبہ خود انہوں نے کہا تھا. یہ انسان کی طبیعت میں نیکی کی بات ہے کہ ان کو میرا بچپن بھی پورا یاد ہے کہ میری والدہ کھچڑی پکاتی تھی، میرے والد یہاں مولانا آدم صاحب امین دیوا گاؤں مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو وہ بچپن میں مجھے انہوں نے کھیل بھی لگایا، یہ مجھے ان سے معلوم ہوا. پھر میں نے اپنی والدہ سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، دو عورتوں نے تم کو بہت کھیل لگایا ہے، ایک آمینہ خالہ ماسٹر مرحومہ نے اور ایک آمینہ خالہ کویا نے. میں ہمیشہ جب بھی یاد آتا ہے تو ان دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہوگا میں مہاراشٹر میں تھا، اور میں دوڑتے ہوئے ان کی قبر پر یا مینا خلا کے جب انتقال ہوا تو میں وہاں رشتر واشم میں تھا اکولا ضلع میں. میں وہاں سے ٹرین میں آیا ڈائریکٹ انکلیشور اترا تو جنازے کی نماز ہو گئی تھی مگر میں دعا میں شریک ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان نیک عورتوں کی جگہ کو پور فرما دے اور ہمارے گاؤں میں ایسی ہی دوسری یہ جوان لڑکیاں جو ہیں ان کی بیٹیاں ہیں یا ان کے رشتہ داروں میں ہیں, اللہ تعالیٰ ایسی نیک خاتون ہماری امت کو اور ہمارے گاؤں کو عطا فرمائے. رہا مسئلہ موت کا, مسلمانوں یہ دنیا آنی اور جانی رہی ہے. ریلوے اسٹیشن پر آپ کھڑے رہے, کچھ مسافر اترتے ہیں اور کچھ مسافر چڑھتے ہیں, کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں سے دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تین چیلنج پھینکے ہیں, یہ یاد رکھنا جو کام کی چیز بتلا رہا ہوں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, جو اپنے مالک کے کلام کو نہ سمجھے وہ انسان روئے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج بتایا ہے کہ تم جوانی کی قدر کر لو, جب بڑھاپا آ جائے گا تو تمہیں دوبارہ کوئی جوانی نہیں دے سکے گا, کوئی ڈاکٹر بھی نہیں دے سکے گا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ موت, جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تمہارے ڈاکٹر لوگ کھڑے ہوں گے, تمہارے رشتہ دار کھڑے ہوں گے, مگر وہ تمہاری روح نکالتے اور فرشتوں کو روک نہیں پائیں گے, اور تمہاری روح نکل جائے گی اور گھر والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اور تیسری چیز فرمایا کہ جب سائنس والے تم کو موت کے وقت بچا نہیں پاتے تو قیامت کا جب دن آئے گا تو قیامت کو بھی تمہیں بچا نہیں پائیں گے. یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور سے تاکیدن فرمائی کہ جب جوانی آئے تو قدر کر لو, پھر بڑھاپا جب آ جائے گا تو تمہیں دوبارہ کوئی جوانی نہیں دے گا, اور موت آئے گی تو تم کو کوئی بچائے گا نہیں, اور قیامت کا دن جب آئے گا آسمان و زمین توڑ پھوڑ کر ہم ختم کر دیں گے, اس وقت بھی تمہیں کوئی بچائے گا نہیں. جو کرنا ہے اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے وہ اسی جوانی کے زمانے میں کرنا. تو موت آنی اور جانی ہے, ہر حال میں آنی, کوئی اس سے بچنے والا نہیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر کوئی بچتا موت سے تو اللہ کے نبی بچ جاتے. جب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ساری دنیا کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اور آپ کی قبر مبارک مدینے پاک میں بن گئی تو ہماری کیا حیثیت؟ ہمیں بھی ایک دن آنا ہے, مگر اللہ ہے بڑی خوش قسمت ہے وہ شخصیت اور وہ مرد یا عورت جس کو اللہ تعالیٰ بڑی عمر عطا فرمائے. ہماری یہ امینہ خالہ جو پویا تھے مرحومہ, ان کو بھی اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی, شاید 90 سے بھی زیادہ, یعنی 100 میں آنکھ 9 سال کم تھے اور آخر تک چلتے پھرتے تھے. آپ دیکھو اگلی رات کو بھی انہوں نے اچھی طرح بات چیت کی, اور اگلی رات تو اردو میں بات کر رہے تھے, میرا غفور الرحیم, میرا مالک, میرا رحیم و کریم, میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے. یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. بہرحال مسلمانوں, موت اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ موت تو ہر حال میں آنی ہے, مگر موت کے بعد دو فیصلے ہیں. آپ کے حق میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز, اور جنت میں داخل کیا جائے وہی کامیاب ہوگا. کامیابی دنیا میں کسی کے پاس نہیں, جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے, قبر میں کھڑکیاں کھول دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ اب تم آرام کرو ہمیشہ, وہ کامیاب ہو. ہر انسان کو ان کے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خواب سے نوازتے ہیں. اگر وہ بہت اچھا انسان گزرا ہے, میں اپنے بہنوں حافظ عبد الصمد صاحب مرحوم نورانی رحمت اللہ علیہ کی بات کروں, آج وہ مجلس میں ہوتے تو رونق ہوتی تھی, جہاں بیٹھ جاتے تھے مجلس جم جاتی تھی. اللہ والوں کی باتیں اور نبی اور صحابہ کے بعد بغیر وہ کسی سے بات نہیں کرتے. میں نے ان کی وفات کے بعد خواب دیکھا کہ وہ گھر میں آ کر کرسی پر بیٹھے ہیں. ان کی جتنی دنوں کی نماز باقی تھی ہم نے اس کا فدیہ دے دیا. دوسری رات کو جب فدیہ پہنچ گیا میں نے خواب میں مجھے خواب میں بتایا کہ مولوی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ایک کام باقی تھا وہ بھی پورا ہو گیا. خوشی سے بتلا انہوں نے مجھے خود کو خواب میں کہا. گھر میں آئے ہیں اپنے پلنگ کے پاس بیٹھے ہیں, میں نے فدیہ ادا کروایا جو نمازیں ان کی چھوٹ گئی تھی ان کا فدیہ دوسرے ہی دن دے دیا. خواب میں آئے اور کہا میں الحمدللہ بہت خوش ہوں اور جو ایک کام باقی تھا اللہ نے وہ بھی پورا کرا دیا. یہ پچھلے رمضان کی بات کر رہا ہوں, ایک عالم دین کی انہوں نے خدمت کی, وہ بیمار ہو گئے چندے کے لیے آئے تھے بہار سے. یہ بات مجھے جمعیت علماء کے صدر نے کہا سورت سے, وہ یہاں جنازے میں آئے تھے نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں. کہا کہ مولانا پچھلے رمضان میں نورانی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا. نورانی صاحب نے خواب میں دیکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے نورانی صاحب, تو انہوں نے راندیر کے بزرگوں سے خواب کی پوچھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رمضان میں خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بڑی اچھی طرح بات چیت کر رہے. تو بزرگوں نے بتایا کہ اس رمضان میں کوئی خاص عمل آپ نے کیا ہے, تو کہا کہ ایک عالم دین بہت بیمار ہو گئے تھے اور بہت بیمار چندہ بھی نہیں کر سکتے تھے, ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور ہاسپٹل کروڑ کا پورا خرچہ میں نے دیکھا, اللہ نے تم کو اسی پر نوازا. نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کیسے آدمی تھے, ایک ایک رات میں پچاس پچاس آدمیوں کو سحری کراتے تھے, پچاس آدمیوں کو. کتنا بڑا دل دیا تھا اللہ نے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ کوئی ایک کھڑا ہو جائے جو نورانی صاحب کی جگہ لے لے اور گاؤں کا ناک باقی رکھ لے. بہت بڑی نعمت. رمضان میں ایک بار جماعت آئی اور کچھ چندے والا ہے, رات کو ان کی ٹرین لیٹ ہوئی تو رات کو بارہ بجے کے بعد آئے. محسن صاحب نے آ کر رات کو تین بجے کا کہا گھبراؤ نہیں میں اکیلا پکا لوں گا. پچاس آدمی کو سحری کرائی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ آدمی کے جب کام نیک ہوتے, یہ دیوا گاؤں کے مدرسے کو کیسی ترقی تھی, اسکول کی بنیاد انہوں نے ڈلوائی تھی, یہ پرائیویٹ اسکول کی بنیاد. کتنے نیک کام کر کے گئے, ان کا بیٹا سعید کا آپریشن ہوا پاؤں کا وشاکھاپٹنم میں مدراس سے اوپر, وہاں جب گئے تو مسجد ڈھونڈنے لگے کہ کوئی مسجد مل جائے. مسجد مل گئی تو وہاں جا کر پوچھا وہاں کے لوگوں کو کہ یہاں مدرسہ ہے کہ نہیں بچوں کے, کا مدرسہ نہیں, کہا چلو اس کی مدرسے میں پیسہ بھیجوں گا, پہلا پگار مییرا بسم اللہ بولو. اور دعا کرائی نورانی صاحب نے, وہاں دعا کرائی مدراس سے اوپر گئے یہ بابو نورانی جو ہے سعید نورانی اس کے آپریشن کے لیے. برسا برس ہو گئے, وہ مدرسے کی بنیاد ڈالی. مولانا غلام وستانوی نے مجھے کہا کہ آج وہ اتنا بڑا مدرسہ ہو گیا کہ بخاری شریف کا وہاں درس ہو رہا ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے, یہاں سے کر کے جاؤ, اللہ تعالیٰ ہمارے سے کچھ کام لے لے. نوساری میں وہ ڈاکٹر آنے لگا, پھر وہی ڈاکٹر مدراس والا ڈاکٹر. تو یہاں یہ ایک مہینہ نوساری میں رہے بابو نورانی کو لے کر, میرے بھانجے کو. وہاں معلوم ہوا کہ پورے نوساری ضلع میں ایک بھی ہز کلاس نہیں دابھیل کے سوا. تو کہا یہاں بسم اللہ کر دو. وہاں مجھے نوساری والوں نے سنا کہ یہ آج کے یہ جو مدرسہ ہے آج کے نورانی صاحب نے بنیاد ڈالی اور پچھلے سال 103 حافظ قرآن وہاں بن گئے, 103 قرآن کے حافظ بن گئے. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نیک کام کر کے جائیں گے تو گھر والوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں. گھر والے غمگین ہوتے کا غم نہ کرو, دنیا سے بہتر جنت میں وہ مزہ کر رہا ہے. تو ہم بھی ایسے نیک کام کر کے جائیں کہ ہم لوگ اللہ کو کثرت سے یاد کریں, کبھی ہماری زبان اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو. غفلت میں آ جائیں تو دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے. بہرحال مسلمانوں, یہ دنیا آنی اور جانی ہے, روزانہ لاکھوں آدمی مرتے ہیں اور لاکھوں پیدا ہوتے ہیں, یہ اللہ کا قانون ہے. مگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. ایک دن میرا اور آپ کا نام کا مسجد میں اعلان ہوگا, بولو زور سے بے شک, ہماری موت کا اعلان ہوگا کہ نہیں ہوگا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمان جب مرتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے, بولو ذرا زور سے بے شک, وہ اللہ کی جنت میں جاتا ہے. یہ ہمارا ایمان. قرآن پاک میں فرمایا جب کافر اور مشرک مرتا ہے تو اس کی موت پر آسمان و زمین کبھی نہیں رویا. وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان, مگر اس کی موت پر آسمان و زمین نہیں رویا. قرآن پاک کی سائز سے معلوم ہوا مومن کی اور مسلمان کی موت پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. کیوں؟ مسلمان زمین کے جن ٹکڑوں پر نیکیاں کرتا تھا وہ ٹکڑے سونے پڑ گئے. قرآن کے مفسرین نے لکھا اس لیے زمین روتی, اور آسمان کے جن دروازوں سے اس کی نیکیاں چڑھتی تھی وہ نیکیاں بند ہو گئی اس کی موت پر, لہذا آسمان بھی روتا ہے. مومن کی موت پر آسمان اور زمین روتا ہے. چاہے ایک بار اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, چاہے وہ صرف جمعے کی نماز پڑھتا تھا یا عید کی نماز پڑھتا تھا, آخر وہ مسلمان مسلمان ہے. کوئی زیادہ سجدے کرتا ہے, کوئی کم کرتا ہے. اب جو معاملہ ہے وہ حساب کا معاملہ ہے, کرے گا وہ بھگتے گا, وہ اللہ کے سامنے جواب دے گا. مگر مسلمان کی فضیلت ہے, اللہ کی یہاں عزت ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ نے ہمارے بزرگوں میں جو سند مانے جاتے ہیں, یہ جتنے علماء ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب کی حدیث کی سندیں انہی تک جاتی, وہ سب کے استاد ہیں. اوپر میں جا کر مکہ مدینہ کے علماء اور ہمارے علماء کے بیچ میں سب سے بڑی سند دہلی میں ان کا مزار ہے, مہدیان کے قبرستان میں شاہ ولی اللہ صاحب. مسلمانوں ایسے بزرگ گزرے ہیں, مائیں بھی ایسی تھی. آج کل کی مائیں فیشنیبل مائیں, بالوں میں کلر کرنے والی, باریک کپڑے پہننے والی, جینس پینٹ اور جرسیاں پہننے والی, فیشن کرنے والی, اور وہ مائیں مائیں تھی. تو اولاد بھی کیسے پیدا ہوئی؟ شاہ ولی اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کیسے بچے تھے, ماں کے پیٹ میں جان پڑ گئی, بچہ بھی ماں کے پیٹ میں, پانچواں مہینہ شروع ہو گیا. آپ کو معلوم ہے بخاری شریف میں حدیث ہے, بچے کی چار مہینے کی عمر ماں کے پیٹ میں پوری ہو جاتی ہے تو پانچویں مہینے میں اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے جان ڈالتا ہے, بچہ گھومنے لگتا ہے. جب جان ڈالی تو شاہ ولی اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سے ماں کے پیٹ میں جان پڑی, اگر ان کی ماں سے ایک سنت چھوٹ جاتی تھی تو پیٹ کے اندر سے شاہ ولی اللہ آواز دیتے تھے کہ ماں آج آپ سے رسول اللہ کی ایک سنت چھوٹی, پیٹ میں سے آواز دیتے تھے. اب آپ سوچو وہ آدمی باہر بن کر کیا نہیں بن سکتا ہے. وہ اتنا بڑا شاہ ولی اللہ بنا کہ عرب کے علماء ان کے علم سے فیض حاصل کرتے, شہر آفاق کتاب ان کے ہاتھ سے نکلی. مسلمانوں, شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ, اس میں اسلامی شریعت کے جو قانون ہیں اس پر اسرار و حکم لکھے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نماز میں چار ہی رکعت, ارے نماز کے اندر بعض نمازوں میں دو رکعت فرض ہے, جیسے فجر کی نماز, مغرب میں تین رکعت کیوں, عشاء میں اور ظہر میں عصر میں چار رکعت کیوں, وتر واجب میں دعائے قنوت کیوں پڑھا جاتا ہے, وضو میں چار فرائض کیوں ہیں, غسل میں اتنے فرائض کیوں ہیں, اتنی سنتیں کیوں ہیں, ہر ایک کی وجہ لکھی. عجیب و غریب کتاب. وہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسلمانوں ماں کے پیٹ سے آواز دیتے تھے, کیونکہ مائیں بھی ایسی تھی. ہر وقت ان کے گھروں میں اللہ کو یاد کیا جاتا تھا. وہ ٹیلی ویژن دیکھنے والی مائیں نہیں تھی, وہ فیشنیبل مائیں نہیں تھی. اب جو مائیں ملی ہم لوگوں کو, یہ آخری زمانے کی ماں ہے, قیامت کے قریب کا زمانہ ہے, فتنوں کا زمانہ ہے مسلمانوں, بے برکتی کا زمانہ ہے. ٹائم میں بھی کسی چیز میں تو برکت نہیں, ٹائم میں بھی برکت نہیں. جمعہ آٹھ دن تو ایک دن کی طرح نکل جاتا ہے. اس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہ مائیں تھی مسلمانوں جن کو, جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ نیک ماؤں کا ہونا جو آنے والی اولادوں کی اچھی تربیت کرے, ماں کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. ماں نیک نہیں تو اولاد کا نیک ہونا بہت مشکل ہے. جس ماں کی گود نیک ہو اس کی آنے والی اولاد بھی نیک ہوتی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے, اللہ تعالیٰ نے مرحومہ آمینہ خالہ کو بہت نیکیوں سے نوازا تھا, جانے والی جنت میں چلی گئی. قرآن کہتا ہے, تو میں بات عرض کر رہا تھا, شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ میں لکھا ہے کہ مسلمان کی کتنی عزت ہے. اس پر ایک حدیث نقل کی ہے اسکات شریف کے حوالے سے, فرمایا مسلمان جب مرتا ہے اور دوسرا ایک انسان مرتا ہے جو کافر اور مشرک مرتا ہے، دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. فرمایا جب وہ مرتا ہے تو اس کی موت پر، دھیان سے سنو، کافر اور مشرک جب مرتا ہے تو اس کی موت پر 99 سانپ اس کو قیامت تک کاٹتے رہے. 99 سانپ. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، میں اس حدیث کی شرح پر سوچنے لگا کہ کافر کو مرنے کے بعد 99 یعنی 99 سانپ کاٹتے ہیں اور مومن کو اس قسم کا کوئی سانپ نہیں کاٹے گا. فرمایا یہ عزت کیوں؟ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کے، مومن فرماتے ہیں اللہ کے نام بھی 99 نام. اللہ کے نام، بھائی بولو گجراتی میں کتنے ہیں؟ 99. فرمایا اللہ کے نام بھی 99 ہیں اور مومن اللہ کے ہر نام پر ایمان رکھتا ہے، اس نسبت پر اس کو کوئی سانپ نہیں کاٹے گا. اور کافر اور مشرک اللہ کے ہر نام کا انکار کرتا ہے تو ایک ایک انکار پر اللہ نے ایک ایک سانپ مسلط کر دیا. یہ عزت اللہ کی طرف سے مسلمان کو ملتی. بہرحال مسلمانوں، ہمارا اصلی ٹھکانہ جنت ہے. جنت وہ جگہ ہے. بہرحال کہہ رہا تھا مومن مرنے کے بعد مرتا نہیں ہے، وہ جنت میں جاتے. اس لیے مرنے کے بعد وہ اچھے خواب سے ہم لوگوں کو بشارت دیتے ہیں کہ ہمیں، کوئی صاحب دیوا گاؤں میں کسی نے خواب دیکھا نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں؟ آپ لوگ بھی اپنے مرحوموں کے بارے میں دیکھتے ہوں گے کہ نورانی صاحب جو ہے باغیچے میں گھوم رہے اور ان کی اولادیں ان کے ساتھ چل رہی. یہ نیک خواب ہے، یہ بشارت ہے کہ وہ مزے کی جگہ میں آرام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو قبول فرما دیا. گجرات کا کوئی عالم دین ایسا نہیں ہوگا جو ان کے جنازے میں نہ آیا. دوست میں نے خود نے جینے 200 سے زیادہ تو علماء کرام تھے جنہوں نے ان کے جنازے کو اٹھایا. 200 سے زیادہ، آپ سوچو ذرا. اور اتنا بڑا مجمع آج تک دیوا گاؤں نہیں، اطراف و جوانب کے دیہات میں جو ہمارے قرب و جوار میں ہے، علماء کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، عام آدمی کے جنازے میں اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ ان کی مقبولیت کی دلیل تھی کہ علماء کا احترام کرتے تھے، علماء نواز تھے، علماء کی خدمت کرتے تھے. بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، ایک بار انکلیشور کے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تمہارے بہنوں ہی تو عجیب آدمی. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ایک آدیواسی آدمی کو لے کر رکشہ میں بیٹھ کر لائے تو اس کو. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا دیوا گاؤں میں، تو ڈاکٹر نے کہا پیسہ لاؤ. اس نے کہا پیسہ نہیں ہماری پاس. تو وہ ڈاکٹر نے کہا اس کے پاس پیسہ نہیں، میں کیسے اس کو دوائی دوں؟ تو گھر چلا گیا. تو معلوم ہوا کہ اس کا گھر وہاں ہے. تو نورانی صاحب رکشہ لے کر گئے اور اس کو انکلیشور میں ایڈمٹ کیا اور بوٹل چڑھائی اور واپس 2 گھنٹے کے بعد اس کو لے کر واپس کے گھر چھوڑ. انسانیت کی خدمت. آدیواسی کو لے کر گئے، ایسا رقص کاپ کے گاؤں میں. آپ کو معلوم ہے میرے کیریئر میں سب سے بڑا ہاتھ نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا. میرے والد صاحب مولانا آدم کا انتقال ہوا تو میری عمر 4 برس کی تھی. میرا حفظ پڑھانا، مجھے بھروچ چھوڑا تھا انہوں نے دارالیتامہ میں، اور ہم لوگ جمعرات ایک ہی ہفتہ رہے. 2-3 دیوا گاؤں کے لڑکے ہم لوگ ساتھ تھے، تو جمعرات چھٹی ہوئی تو ہم نے مشورہ کر کے ہم لوگ بھاگ آئے تھے. تو نورانی صاحب مجھے راتوں رات جو ہے سائیکل پر لے کر بھروچ گئے، سائیکل پر لے کر. درد تھا دین کا، بس یہ پڑ جائے. مگر میں پھر 1 مہینے بعد واپس چلایا، پھر دیوا گاؤں میں ہی میں نے قرآن حفظ کیا، مگر وہ لگے رہے ہمارے پیچھے. پھر ترکیسر بھیجا، پھر سہارنپور اور دیوبند بھیجا. ایسے کئی کتنے لوگوں کے پیچھے انہوں نے محنت کی ہوگی، اللہ اس کو ضائع اور بیکار نہیں کرتا. تو جانے والے جنت میں چلے گئے. اور ہر مسلمان، ذرا زور سے بولو بے شک، ہر مسلمان بولو زور سے بے شک، مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. مگر اس کے لیے جو اعمال کی ضرورت ہے، اس میں جو ذرا سستی آ رہی ہے، ذرا اس سستی کو ختم کرنا. تو اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. اور مسلمانوں، جنت کا تذکرہ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا موت کا تذکرہ فرمایا، فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب. جنت وہ جگہ ہے جہاں موت کا نام نہیں. یاد رکھو، جہاں بڑھاپا نہیں آئے گا ایک بال سفید نہیں ہوگا. جنت میں پیشاب نہیں, جنت میں ٹوائلٹ نہیں, جنت میں گندا پسینہ نہیں, منہ میں سے گندا تھوک نہیں نکلے گا, ناک میں سے ریچھ نہیں نکلے گی. اتنی پیاری جنت اللہ نے بنائی. جنت میں زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی جیسے آج کل ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں. آج 43 ڈگری تھی 3 بجے, پرسوں تو 45 ہو گئی. اللہ تعالیٰ بھائی آمین کہو نا, اللہ رمضان المبارک میں ہمیں ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما, اللہ روزے داروں پر رحم فرما, اور وہ کرے گا انشاءاللہ. اور ابھی سے رمضان پہلے صدقہ کر لو اس نیت سے, اللہ کی ذات سے امید ہے جیسے 2 دن سے اچھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے انشاءاللہ صدقے کی برکت سے پورا رمضان ٹھنڈک دے گا. مگر شرط یہ ہے, بولو انشاءاللہ ہم لوگ صدقہ کریں گے. اللہ توفیق عطا فرما. صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہو جاتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقہ کرنے, یہ یاد رکھو. اور یہ بات بھی اللہ ہی نے ہم کو بتلائی کہ صدقہ کرو تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور غصہ ٹھنڈا ہوگا تو سورج کی گرمی کم ہوگی. سورج کی گرمی کم ہوگی جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے سورج کی گرمی بھی کم ہو جائے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا جنت اللہ نے ایسی بنائی, جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی ہے, اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گاڑا ہوگا. کھانا پکانے کی ضرورت نہیں, کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں, دل میں جو دل میں خیال آئے گا وہ چیز وہاں حاضر ہو جائے, وہ آٹومیٹک نظام ہوگا اللہ کا. اور قرآن میں فرمایا جزاء بما كانوا يعملون بما كنتم تعملون, یہ بدلہ ہے تمہارے نیک اعمال کا, یہ بدلہ ہے تمہاری نمازوں کا, روزوں کا, زکات کا, حج کا, قربانی کا, تلاوت کا, ذکر اللہ کا, شب قدر کا, لوگوں کو کھلانے پلانے کا, افطار کرانے کا, سحری کرانے کا, معاملات کی صفائی کا, اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے کا. یہ بدلہ ہے تمہارے نیک اعمال کا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ جو سامنے بیٹھے تھے, آپ جنت کا تذکرہ فرمانے لگے. فرمایا علی جنت میں ایک جھاڑ ہے, ایک جھاڑ جو اللہ نے ہر مسلمان کے لیے لگایا ہے, اور اس کا نام ہے توبہ. توبہ کہتے ہیں خوشخبری کو. اس جھاڑ کا نام ہے خوشخبری, اور اللہ نے ہر مسلمان کے لیے لگایا ہے کرامتن و عزتن, عزت کے طور. ذرا دھیان سے سنو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہیں خبر ہے اس جھاڑ کی ڈالیاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے, میں اس کا ذکر نہیں کرتا ہوں. اے علی وہ جھاڑ جس تنے کے اوپر اور جس تھر کے اوپر کھڑا ہے اس کی نیچے کی گولائی کا ذکر کرتا ہوں. اے علی تیرا یہ 5 برس کا جوان اونٹ اس کے چاروں طرف دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے, ایک سیکنڈ کے لیے وہ بند نہ کرے, اور اتنا دوڑے کہ بوڑھا ہو جائے, اتنے سالوں تک دوڑتا رہے یہاں تک کہ مر جائے اور اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے. اے علی اللہ کی قسم اتنی لمبی مدت تک اس جھاڑ کے نیچے دوڑتا رہے تب بھی اس جھاڑ کا ایک چکر کاٹ نہیں سکتا. آپ سوچو جنت کے جھاڑ کا یہ عالم ہے. ہم لوگ زیادہ سردی لگتے ہیں تو مر جائے. ایک دن ہم لوگ کشمیر میں بیان کے لیے گئے تھے, وہاں تو ویدر کب ٹھنڈا ہو جائے کوئی ٹھکانا نہیں. ہم نے صرف بنیان اور یہ کرتا پہنا تھا, سویٹر وغیرہ کوٹ نہیں پہنا تھا. ہم لوگ ادھر دوسرے علاقوں سے آ رہے تھے, مغل روڈ سے ہم لوگ سری نگر آ رہے تھے, اچانک آب و ہوا بدل گئی اور مسلمانوں جو سردی لگنے لگی, وضو کیا ایک 10 منٹ میں پانی برف جیسا ٹھنڈا ہو, مگر اتنی برداشت کے ساتھ ہم نے مغرب کا وضو کیا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں جان نہ نکل جائے, اتنا ٹھنڈا پانی 10 منٹ ہو گیا. کشمیر میں ویدر کب بدلتا ہے جیسے انگلینڈ کینیڈا امریکہ میں پیرس میں بدلتا ہے, کوئی ٹھکانا نہیں. تو زیادہ سردی بھی نہیں جنت میں کہ انسان پریشان ہو جائے, اور زیادہ گرمی بھی نہیں کہ گرمی کی وجہ سے, بالکل درمیانی درجے کا موسم رہے گا, درمیانی درجے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب جنت میں چلے جائیں گے قیامت کے بعد تو اعلان ہوگا یا اہل الجنہ، اے جنتیو، ان لکم ان تحیو فلا تموتو ابدا، اب تم ہمیشہ زندہ رہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبو فلا تحرمو ابدا، اے مسلمانوں جنت میں ہمیشہ جوان رہو، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تنعمو فلا تیأسو ابدا، اے مسلمانوں ہمیشہ نعمتوں میں رہو، تم سے یہ نعمتیں چھینی نہیں جائے گی. جوانی ہمیشہ کی، زندگی ہمیشہ کی، نعمتیں ہمیشہ کی. دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں دنیا میں آپ کو ملیں گے، ان کے سر پر قرض آ گیا، ساری چیزیں بیچنی پڑی، مکان بیچنا پڑا مکان. میں آپ کو سچ بتاؤں، میرے سامنے کا واقعہ سورت میں ایک شخص ہے، راجستھان کے رہنے والے. یہ میں برسوں پہلے کی بات کرتا ہوں، جب میں نئے نئے عالم بنا تھا، وہ عالموں کی اتنی خدمت کرتے تھے، اتنی خدمت کے نہ پوچھو بات. مگر امتحان آتا ہر آدمی کے، اللہ پریشا کرتے، پانچ پانچ ہزار روپے 25 سال پہلے عالموں کے جیب میں ڈال دیتے تھے، پانچ پانچ ہزار روپے ایسے ہی تھے، کوئی بھی مل گیا تو راستے میں مل گیا تو جیب. فیکٹری کا مالک، یہ میری آنکھوں کا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دینے کے بعد چھین بھی لیتا ہے، جنت میں نہیں چھینے گا، اس پر یہ قصہ سنا رہا ہوں. وہ آدمی کا جیسا حال ہے، فیکٹری بھی بیچنی پڑی، بنگلہ بھی بیچنا پڑا، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، وہ میرے پاس زکات مانگتے ہیں، کیا آپ کے پاس زکات ہو تو دینا. آج اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، امتحان آیا. میں نے ان کو کہا کہ، وہ کہہ رہے ہیں مولانا کیوں، میں تو امتحان ہے، پریکشا ہو رہی ہے، اب صبر کے خانے میں ڈالو. آج تک شکو شکر کے کھانا تھا، اب صبر کے خانے میں ڈالو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ بھی بات نکال دے گا. اب صبر کرو، دو پہیے کی گاڑی دی ہر انسان کو دنیا میں اللہ، مصیبت آئے تو صبر کرو اور نعمت ملے تو شکر ادا کرو، بس یہ دو پہیے کی گاڑی ہے. تو دنیا میں نعمتیں دینے کے بعد چھین بھی لیتا ہے، خود آدمی کو اٹھا لیتا ہے، چیزیں بھی لے لیتا ہے، جانور بھی لے لیتا ہے، زمینیں بیچنی پڑتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، جنت وہ جگہ ہے جو انتہائی آرام کی جگہ ہے. بہرحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ جنت اب ہم سے بہت قریب آ گئی، ایک بالش دور ہے، ایک بالش، زیادہ دور نہیں. کیوں جنت قریب ہے؟ اس لیے کہ قیامت بہت قریب ہے. حضرات صحابہ کرام جنت کا اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ذرا دھیان سے سنیں، خود صحابہ کی عورتیں بھی جنت کا سب سے زیادہ تذکرہ کرتے تھے، بہت زیادہ. اب احادیث پڑھو، فضائل اعمال بھی دیکھو، حیات الصحابہ بھی، تو پتا چلے گا کہ ان کے یہاں گھروں میں جنت کے تذکرے بہت ہوتے ہیں. ایک واقعہ سناؤ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، کتنے مالدار صحابی ہیں، کتنے مالدار صحابی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لیول کے آدمی تھے، مگر مسلمانوں موت سے پہلے 3 دن مسجد جا نہیں سکتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ گھر پر ہی نماز پڑھتے تھے. بہت سننے جیسا قصہ ہے، جنت کا تذکرہ، جنت کا شوق ان لوگوں کو کتنا زیادہ تھا. گھر کے مکان پر بیٹھے ہیں، کھڑکی کے پاس باہر نظر کر رہے ہیں، ان کی بیوی ان کے پاس آئی، پوچھا عبد الرحمن ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے سورج چھپنے کا منظر دیکھتا ہوں. ان کی بیوی نے کہا عبد الرحمن اگر سورج چھپ گیا تو میری اور آپ کی زندگی سے، زور سے بولو، ایک دن کم ہو گیا، بھائی بولو نا، ایک دن، اگر سورج چھپ گیا تو میری اور آپ کی زندگی سے ایک دن کم ہو گیا. اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں سورج چھپ بھی گیا، اور ان کی بیوی نے کہا عبد الرحمن دیکھو سورج چھپ گیا، اب یہ دن ہمارے ہاتھ میں آنے والا نہیں، ہماری زندگی سے وہ دن چلا گیا، اب کوئی نیک اعمال اس دن کے لیے کرنا چاہے وہ ہاتھ سے نکل گیا. دیوا گاؤں اور اطراف کے مسلمانوں، اگر آپ کے اس بات سننے کے بعد آپ کی زبان سے عشش نہ نکلے یا کم از کم اللہ اکبر کی آواز نہ نکلے تو میں سمجھوں گا آپ کا ایمان کمزور ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بات سن کر آپ کی زبان سے اللہ اکبر کی آواز نکلنی چاہیے. حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ میری پیاری بیوی اگر تو نے مجھے نصیحت کی ہے تو تو بھی مجھ سے نصیحت سن لے کہ میں کیسا مسلمان ہوں. اگر سورج چھپنے پر میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا تو اللہ کی قسم میں ادھر جنت سے ایک دن قریب ہو گیا. دیکھا آپ نے, اگر ادھر دنیا سے ایک دن کم ہو گیا تو ادھر میں جنت سے ایک دن قریب ہو گیا. یہ حضرات صحابہ کرام کا حال تھا, کیسے لوگ تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا, وہ بات چیت کرتے تھے بستر پر. صحابہ نے فرمایا کہ جو عیادت کرنے بیمار کرسی کے لے گئے کہ کا ذہب سیدنا یذہب سیدنا, ہمارے سردار دنیا سے جا رہے ہیں. اے بلال, آپ نے اللہ کے راستے میں ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی, لوگوں نے آپ کو گرم ریت پر سلایا, آگ کے نیچے سلایا, مگر آپ نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا. مسلمانوں, حضرت بلال کہاں کے رہنے والے؟ پیدائش افریقہ کی. یہ افریقہ میں زامبیا جاتے ہوئے ایتھوپیا آتا, ایتھوپیا حدیثہ بابا وہاں کے رہنے والے تھے, اور اللہ نے ایمان صحابہ کی ہجرت پر ایمان کی توفیق دی. تو وفات کے وقت مدینے میں ہوئی وفات, حضرت بلال حبشی فرمانے لگے. ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم آپ کی وفات پر ہم کو آنسو آ رہے ہیں. حضرت بلال مسکرائے رضی اللہ تعالیٰ نے, فرمایا کہ بھائی ہم کو رونا آ رہا ہے آپ کی وفات پر اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ زندگی میں بہت رویا ہوں, اب جو جانے کا وقت ہے, اللہ سے ملاقات کا وقت ہے, تو میں بہت خوش ہوں. کہا اس لیے خوش ہوں, اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں جس جیسے موت آ گئی تو میں اللہ سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ملاقات کرنے والا ہوں. یہ جنت کے تذکرے ان حضرات کے یہاں ہمیشہ ہوتے تھے. مسلمانوں, یہ چیزیں ہوتی تھی ان حضرات کے یہاں. اسی لیے گھر میں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی رہتا تھا تو ان حضرات کو پڑے رہنے کو گوارا نہیں سمجھتے کہ گھر میں کھجور کا ٹکڑا یا روٹی کا ٹکڑا بھی باقی رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تھی, ایک یہودی عورت آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عورت تھی, مدینے کا قصہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی. وہ باہر سے اعلان بھیک مانگنے لگی کہ مجھے کوئی روٹی کھلا دو, اللہ تجھے جہنم کیا قبر کے عذاب سے بچائے, اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے. تو حضرت عائشہ نئی شادی کر کے آئی تھی, پوچھنے لگی اللہ کے رسول کے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا جی ہاں, جو نیکی کرتا ہے قبر میں جیسے اس کے لیے جنت کے حالات ہیں, جو ہے نیکی نہ کرنے پر جہنم کے بھی حالات. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اگر یہ ٹکڑا روٹی کا اس غریب فقیر عورت کو دے کر مجھے جنت مل جاتی ہے تو میں جنت حاصل کرنے کے لیے میں اپنا ٹکڑا بھی اس کو دے دوں. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ روٹی کا ٹکڑا دے دیا. آج ہم لوگ علماء کرام رمضان میں چندے کے لیے آتے ہیں, علماء کرام آتے ہیں چندے کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر پر ان کو افطار کرانے لے جاتے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو کوئی فکر نہیں. وہ ہمادرسے والے ہماری اولادوں کو لے کر, کوئی 200 بچے لے کر بیٹھا ہے, کوئی 300 بچے لے کر بیٹھا ہے, کوئی 500 بچے لے کر بیٹھا ہے, ہماری اولادوں کو وہ دین اور دنیا کی تعلیم دے رہا ہے. میں کشمیر سے کنیا کماری تک جاتا ہوں. ابھی آپ کو معلوم ہے میں 1.5 مہینے کے بعد گھر آیا ہوں, 1.5 مہینے کے بعد. کبھی بیچ میں 5-10 منٹ کے لیے کپڑے لینے آیا ہوں, بس اتنی دیر. ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ مدرسوں میں ہماری اولادوں کے پیچھے کیا کام کرتے ہیں. اب وہ علاقے اتنے مالدار نہیں ہے کہ مدرسے چلا سکے, تو اللہ نے ہم گجراتی مسلمانوں کو پیسہ دیا ہے, گجرات کی ماں بہنوں کو بھی بہت پیسہ دیا ہے, سمجھے آپ. تو وہ بےچارے یہاں زکات صدقہ خیرات للہ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں, ہم لوگ کتنے ہیں جو ان کی خدمت کریں. نورانی صاحب تو بہت کر کے گئے, اب ہم لوگوں کو کرنا ہے. ہمیں کیا اپنے مرحوموں کو ثواب نہیں پہنچانا؟ مدرسے والے تو ان کو پیسے دے کر بھیجتے ہیں کہ یہ پورے مہینے افطاری اور سحری کا پیسہ, مگر کیا اللہ نے ہم کو عقل نہیں دی ہے کہ کوئی مہمان آئے ہم ان کو کھانا کھلائے سحری میں؟ اس میں فضائل اعمال میں ایک حدیث دیکھ لو آپ بیہقی کے حوالے سے, اور شیخ زکریہ نے اس کو کئی سندوں سے مضبوط کر کے بتلایا. ایک مرتبہ آپ سحری کے وقت مسجد سے باہر نکلے, گھر مبارک ساتھی تھا, ایک صحابی آئے تہجد پڑھنے, رمضان کا وقت تھا, تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا جواب دیا؟ فرمایا کوئی مہمان ڈھونڈ رہا ہوں جو میرے ساتھ شہری کا برکت کا کھانا کھا لے. صحابی رضی اللہ عنہ رو پڑے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی پوچھ رہے اللہ کے رسول یہ شہری وقت آپ یہاں کیوں کھڑے؟ فرمایا میں کسی مہمان کو ڈھونڈ رہا ہوں جو بھوکا ہو اور میرے ساتھ شہری کا برکت کا کھانا کھا لے. اور مسکات کی صحیح حدیث میں السحور برکت، شہری کا کھانا تو برکت کا کھانا. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا ہے. آپ جو علماء آتے ان کو پوچھو، جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم بہت چھوٹا سا دیتے تھے ان کو، اب جب اللہ نے ہم کو دیا، آپ کان کھول کے سن لو، میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں اور یہ بات پوری دنیا میں کہتا ہوں، میں ان لوگوں کو 500 روپے زکات تو دیتا ہوں، 500 روپے چندے والے کو ہدیہ بھی دیتا ہوں. میں گھر والوں کو دے کر جاتا ہوں کہ جو بھی چندہ والا آئے ان کو 500 روپے ہدیہ کرو، یا اللہ کے دین کا خادم ہے جو تمہارے گھر پر آیا. مجھے پبلک بھی زکات دیتی ہے، گزشتہ سال تو ایک ایک چندے والے کو میں نے 2000 دیے، جو بھی آئے. کہنے کا منشا یہ ہے رمضان میں نیکیاں لوٹنے کی ہے مسلمانوں، نہ یہ کہ ہم لوگ کنجوز بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب میں آتا تھا قرآن کا دور کرنے کے لیے، تو رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی، بخاری کی حدیث میں کر ریح المرسلا، جیسے تیز رفتار ہواؤں کا طوفان چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اتنی تیز بڑھ جاتی، سخاوت بڑھ جاتی. کیوں؟ رمضان میں ایک نفل ادا کرو، ایک فرض کا ثواب. رمضان تو نیکیوں کا موسم ہے، جیسے کیری کا اور آم کا موسم آتا ہے اور انسان خوب کھاتا ہے اور اس کی نعمتوں سے متلذذ ہوتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے، یہ مسلمانوں موسم ہے نیکیاں لوٹنے کا. ایک نفل ادا کرو، ایک فرض کا ثواب، ایک فرض ادا کرو، 70 فرض کا ثواب. لائیے بخاری شریف کی حدیث میں، جس نے رمضان میں عمرہ کیا، اگر اللہ حج کی توفیق دے دے اور بعد میں پیسہ ہو عمرہ کرو تو رمضان میں کرو. فرمایا اگر جس نے رمضان میں عمرہ کیا، کان کمن حج مڑی، گویا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا، اتنا بڑا ثواب. رمضان کی برکت، رمضان میں عمرہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے. کیوں؟ رمضان کی برکت. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا عظیم الشان بتلایا، اس لیے مشکات شریف میں پہلی حدیث میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اپنے نوکروں پر کام کو رمضان میں آسان کرو، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے چھڑائے. یہ حدیث ہے مشکات شریف میں آئی ہے کہ نوکروں پر کام کو آسان کرو، جو روزے دار تمہارا نوکر ہے اللہ تمہیں جہنم سے بچائے گا. معلوم ہوا نوکر کا کام بھی آدھا کر دو، یعنی کام کم کرواؤ اور پیسہ پورا دو. یہ حدیث میں آیا اگر 8 گھنٹے کام لیتے تھے، 4 گھنٹے کام لو روزے دار سے اور اس کو پیسہ پورا دو. اس حدیث کے تحت علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پسے پردہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ رمضان کے روزے سے پہلے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم 11 مہینے بہت کمائے ہو، 1 مہینہ کام کو ختم کرو یا بالکل کم کر دو، تو تاکہ جو ہے تم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر سکو. اگر رمضان میں بھی کھیتر اور کھیت نہیں چھوٹتا ہے، بھائی جاؤ صبح سویرے جلدی جا کے آ جاؤ یا شام کو ایک آدھ چکر لگا لو، مگر ایسے جاؤ کہ نماز جماعت سے نہ چھوٹے. دکان میں بھی کام کم کر دو. اللہ کا پہلا حکم یہ ہے رمضان میں کام کو کم کرو تاکہ تم اللہ کو زیادہ یاد کر سکو. پورا دن کام کرو گے تو عشاء بھی جائے گی اور تراوی بھی جائے گی. آج دیکھو پہلی 3 تراوی میں دیکھنا 2-3 دن بہت پبلک ہوگی، پھر سب غائب ہو جاتے. کیوں غائب ہو جاتے؟ دن کو کام نہیں چھوڑتے اس کے لیے. اور اللہ کا پہلا حکم ہے کہ رمضان میں کام کو کم کرو. 11 مہینے کچھ کم کمایا ہے کہ ہم لوگ رمضان میں بھی کام اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں کمی آ جائے. یہی مہینہ تو گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے. اب سرادم فرماتے تھے یا ایہا الناس قد اضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک ایسا مہینہ دیا ہے جو شعبان کے اخیر میں ارشاد فرمایا تمہارے سروں پر سایہ کرنے جا رہا ہے. وہ رمضان کا مہینہ جس میں ایک رات دی اللہ نے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ہزار مہینے عبادت کرو ایک رات میں اللہ رمضان میں اس کا ثواب دے دیتا ہے. اس کا دن کا روزہ عبادت اور رات کی نفل تراوی یہ بھی اللہ کے یہاں سنت کے برابر بہت بڑا ثواب بتا رہا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں کبھی مسلمانوں جیسے فرض نماز نہیں چھوٹی آپ کی تراوی کبھی نہیں چھوٹی. اگر ہم لوگ کتنے ایسے ہیں چلو ٹھیک ہے کبھی تراوی آپ سے اگر چھوٹ گئی مگر اللہ کے بندو عشاء کی نماز تو فرض ہے عشاء کیوں چھوڑتے ہو. یہ بربادی کی علامت ہے کہ رمضان المبارک میں فرض نمازیں چھوٹ جائے. اور یہ کوئی طریقہ ہے کہ رمضان میں راتوں کو کرکٹ کھیلنا کیرم بورڈ کھیلنا پب جی گیم کھیلنا یہ کوئی طریقہ ہے؟ گیارہ مہینے کچھ کم کھیلا ہے آپ نے. شہروں میں جاؤ تو یہی مصیبت محلے محلے لوگ کرکٹ کھیل رہے. رمضان کا مہینہ کیا کھیل کود کا مہینہ ہے؟ ایک ایک گھڑی اللہ کی رحمتیں اترتی رمضان میں. آخر اشرے میں بھی لوگ کرکٹ کھیلتے ٹورنامنٹ کھیلتے آپ سوچو یہ شرم کی بات. رمضان المبارک کی راتیں جو اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے اس میں ہمارے نوجوان کرکٹ کھیلتے کیرم بورڈ کھولتے. رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے ذکر اللہ ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ یہ دعا چلتے پھرتے پڑھتے تھے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اب سن اس کو کثرت سے پڑھتے تھے اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا اور تو معافی کو پسند کرتا ہے ہم سب کو معافی دے دے. یہ مہینہ معافی کا ہے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے. گیارہ مہینے کا گنہگار گھوم گھوم کر رمضان میں اللہ کو یاد کر لے تو اللہ اس کے گیارہ مہینے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. تو مسلمانوں نمازیں روزہ تلاوت ذکر اللہ درود شریف استغفار اشراق اوابین چار اور کچھ نہ صحیح چلو ایک مہینہ تہجد کی تو پابندی کرو ایک مہینہ. ماں بہنیں بھی دھیان سے سنیں سارا سال ہم لوگ سوتے رہتے ہماری فجر کی نمازیں جاتی ایک مہینہ تو پڑھو ایک مہینہ تہجد کی نماز قرآن میں اس کا یہ ایسی نفل نماز ہے کان کھول کے سنو یہ ایسی نفل نماز ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر امت کو کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہجد کی نماز نفل ہے مگر آپ کو مقام محمود تک پہنچا دیں. ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا کہنا ہے جو کچھ ہم کو ملا ہے رات کی تنہائیوں سے ملا ہے اور رات کی تنہائی سے مراد تہجد کی نماز ہے. عزیز بہنوں اور ماؤں بزرگوں اور بھائیوں 12 بجے کے بعد تہجد کی نماز کے وقت شروع ہو جاتا ہے. تراوی پڑھ کر فوراً سو جاؤ اور جلدی سے اٹھ جاؤ. 8 رکعت پڑھنے کی صرف 8 رکعت دو دو رکعت کی نیت. آدمی سفر میں بھی پڑھنا چاہے تو کوئی مشکل کام نہیں مگر آدمی نہ چھوڑے. اللہ کا شکر ہے پہلے عمل کرتا ہوں پھر لوگوں کو کہتا ہوں پوری زندگی یاد نہیں کہ کبھی رمضان میں 1 رکعت بھی چھوٹی ہو ہماری 1 رکعت سفر میں بھی نہیں. سفر میں کسی ایک شہر سے دوسری شہر جانا ہوتا ہے 3-4 آدمی ساتھ ہوتے ہیں روڈ پر مگر جماعت سے نماز ہوتی کبھی بغیر جماعت کی نماز نہیں پڑھی. اس لیے نمازوں کا بہت اہتمام یہ یقین کر لو اور دل میں جما لو کہ 150 نمازیں ہوتی 30 دن کی 150 نمازیں کہ امام کے ساتھ پہلی صف میں اور پہلی تکبیر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے. نیت کر لے آدمی تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. بھائی بولو نے کرو گے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر آپ اپنے کام میں لگ جاؤ جو کام کرنا ہے کر لو. اور رمضان میں ہر گھڑی دعائیں قبول ہوتی گجراتی میں مانگو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ دعا مانگتے نہیں ہے تو بھائی دعا مانگتے کیوں نہیں ہے؟ گجراتی نہیں بول سکتے اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا میں ہر زبان کو جانتا ہوں, دنیا میں جتنی انسانوں کو زبان دی وہ میں نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ واختلاف السنتکم والوانکم, تمہارے رنگ اور کلر کا الگ الگ ہونا, تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا, یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی. تو اللہ تعالیٰ تو سب بدر شریف کر لو, شروع میں اللہ کی تعریف کر لو. کیا آپ کو دعا مانگنا کیوں, کیا آپ کو کیا چاہیے؟ مکان چاہیے تو آپ مکان نہیں مانگ سکتے. آپ کو بھینس چاہیے, بکری چاہیے, گائے چاہیے, آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو فورن جانا ہے, اسی ملک کا ویزا چاہیے, تو آپ اللہ سے مانگ سکتے. گجراتی میں مانگو, اس میں کیا کرنے کا کیا ہے؟ کوئی پہاڑ کھودنا ہے؟ بس آدمی روئے. حدیث میں آتا ہے دعاؤں میں رو, اور رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بناؤ جیسے بھکاری منہ بناتا. اللہ تعالیٰ کو رحم آتا. رمضان میں تہجد کے وقت دعاؤں کا وقت خاص, اور افطار سے پہلے خاص کر کے میری ماں بہنوں سے کہتا ہوں, اللہ کی قسم میرے گھر کا پہلے عمل ہے, اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں 15 منٹ پہلے ہمارے گھر میں چولہے بند ہو جاتے. کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی چولہا چالو رکھ, جو کام کرنا ہو 15 منٹ پہلے پورا کرو. کم از کم 10 منٹ دل لگا کر گھر کے ہر آدمی کو دعا مانگنی چاہیے. تندرستی کے لیے دعا مانگو. لاسٹ میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی دعا مانگتا ہوں اللہ, مجھے جب بھی جو یاد آتا ہے وہ میں مانگتا ہوں. بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ رہے ہم, اس کے لیے دعا مانگو. اللہ ایمان پر موت دے دے اس کی دعا مانگو. اللہ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے اس کے لیے مانگو. اللہ پل صراط آسان کر دے. اللہ ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن, اللہ نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے, اس کے لیے گجراتی میں دعا مانگو. تمہارے کھیت کے لیے دعا مانگو. اچھی بارش چاہیے تو اس کے لیے دعا مانگو. گرمی کم ہو جائے, روزے آسان ہو جائے, اس کے لیے دعا مانگو. ہر چیز کے لیے دعا. آسمانی زمینی مصیبتوں سے بچنے کے لیے دعا مانگو. شادی باقی ہے تو اس کے لیے مانگو. اولاد چاہیے تو وہ مانگو, اور اولاد ہے مگر نیک نہیں ہے تو اولاد کی نیکی کے لیے دعا مانگو. مگر مانگو. بیماروں کے لیے دعا مانگو, لولے لنگڑوں کے لیے دعا مانگو, اپاہج کے لیے دعا مانگو, مرحومین جو ہمارے انتقال کر گئے, پوری امت کے لیے مانگو. اللہ کا ذریعہ رحمت بہت بڑا ہے. جو مانگنا ہے مانگو. لمبی عمر مانگو, لمبی عمر تندرستی کے ساتھ, گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیک کام کرتے ہوئے لمبی عمر مانگو اللہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عبادت سے زیادہ ثواب دعا میں, الدعاء مخ العبادة, حدیث صحیح. دعا تو عبادت کا مغز ہے. جیسے بھیجا انسان کا دماغ ہے, دماغ کوئی نکال لے تو انسان مر جائے, ایسے دعا عبادت کی بھی جان. دعا میں آدمی اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کرتا. افطاری سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا. گجراتی میں مانگو, جو مانگنا ہے مانگو. بولو انشاءاللہ مانگو گے نا؟ مانگو. بھاجپ کے پوٹلے صاف ہو جائے اس کی دعا مانگو. مانگنے کا ہے نا, اللہ ہی سے تو مانگنا ہے کہ یہ چور کمپنی کوئی گتر بوت نہ کرے. ایک مہینے کے بعد ریزلٹ آنے والا ہے, اس کے لیے دعا مانگو. اس میں کیا, میں تو ان لوگوں کے سامنے ہی بول کے آتا ہوں. ابھی میں ہانسوٹ گیا تھا, ہانسوٹ تو زیادہ تر بی جے پی اور آر ایس کے لوگ تھے. ہانسوٹ میں ہندو کا میلہ تھا ابھی 27 تاریخ کو. میں ان کو صاف الفاظ میں کہہ کر آیا, صاف الفاظ میں, کہ دیکھو میں تمہارا ہمدرد انسان ہوں, مجھے تم لوگوں نے بلایا ہے. میں تم کو جانتا نہیں تھا, تم نے مجھے کہیں سنا ہوگا تو تم لوگوں نے مجھے یہاں بلایا. ہزاروں آدمی تھے, ابھی پرسوں کی بات ہے 27 تاریخ. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایشور اللہ ایک ہے, سب کا مالک ایک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارا, تم ہندو ہو میں مسلمان ہوں, تمہارے شریر کی رچنا, تمہارے شریر کی بناوٹ اور میرے شریر کی بناوٹ اور دنیا کے کوئی بھی انسان کے شریر کی رچنا ایک ہی ہے, یہ دلیل ہے. بولو سب مل کر بے شک, کہ سب کا مالک ایک ہی ہے. اور جب سب کا مالک ایک ہے تو پھر اس مالک کا پیغام اور سندیشا بھی ایک ہی ہونا چاہیے, دو نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسا نہیں کہے گا ہندوؤں کو کہ تم گیتا رامائن مہابھارت دیکھو, مسلمانوں کو کہے تم قرآن حدیث دیکھو, عیسائیوں کو کہے تم بائبل دیکھو. میں نے کہا یہ سب دھرم ایک زمانے میں سچے تھے, مگر اب تو ایک ہی سچا رہا ہے اور وہ اسلام ہے. اور اس سے پہلے پہلے کہ مر جاؤ, اس سے پہلے پہلے اسلام کی تعلیم کا گہرائی سے مطالعہ کرو. میں آپ کو پریشر نہیں کرتا ہوں کہ تم اسلام لے آؤ. میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے پہلے سچا دھرم کو تلاش کر لو. میں نے کہا 35 کروڑ مسلمان جو انڈیا میں اس وقت ہے, وہ پہلے سب ہندو تھے. ہمارے باپ دادا سب پہلے ہندو تھے نویں دسویں پیڑھی پر، مگر ہم لوگوں کو اسلام کی روشنی ملی تو اللہ نے ہم انڈیا کے مسلمانوں کو ایمان عطا فرمایا. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میرا اور تمہارا خون ایک ہی ہے، ہمارے باپ دادا سب ہندو تھے مگر ہمیں اسلام کی روشنی ملی. میں نے کہا کہ دیکھو اب ٹائم نہیں رہا ہے پھر قیامت کی نشانیاں بیان کی، چھوٹی نشانیاں کہ دیکھو دھرتی کم ہو رہے، ٹائم میں برکت نہیں رہی، بغیر موسم کے بارش ہو رہی ہے، نوجوانوں کی موت بڑھ گئی. تو تالیاں بجانے لگی کہ آپ کے نبی نے سب سچ کہا. پھر ان کے ہندو گروؤں نے جو مہاپرشوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا تعریف کی ان کی ہندی کتابوں میں، ان کے حوالے دے کر سمجھایا تو تالیاں بجانے لگی. میں نے کہا کہ بہت چند برس باقی ہے دنیا کو، 50 برس بھی اب دنیا کو باقی نہیں ہے، کلمہ پڑھنا ہو اور اسلام لانا ہو تو ابھی بھی راستہ کھلا ہوا ہے. اور یہ مہاپرشوں کو بھی کہتا ہوں جو میرے ساتھ مہاراج لوگ بیٹھے تھے، جب ٹائم نہیں رہا ہے جو ٹائم ملے اس کی قدر کر لو اور اسلام کا مطالعہ کر لو. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ہی کلمہ پڑھ لو، مگر صاف صاف الفاظ میں ان کو میں نے کہہ دیا. اور انشاءاللہ اب حضرات سے دعا کرو، میں دعا کا محتاج ہوں. رمضان کے بعد سے میں نے نیت کر لی ہے کہ ہندوؤں میں ہی کام کرنا، گاؤں گاؤں جائیں گے، شہر شہر جائیں گے، یہ کام آخری اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اب ہندوؤں میں کام کرنا. جو اس میں سے کم ٹائم بچے گا وہ میں مسلمانوں کو دوں گا، مگر اب زیادہ ٹائم مسلمانوں کو نہیں دے سکوں گا. دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی اور اس کے لیے ہندوؤں کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں، وہ کتاب رمضان بعد تیار ہو جائے گی، اس کو کروڑوں کی تعداد میں چھپواؤں گا اور گاؤں گاؤں جا کر ان کے ساتھ میٹنگ کروں گا. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کا مجھے ذریعہ بنا دے گا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا یہ 27 تاریخ کو میں ان لوگوں کو قیامت کی نشانیاں سنا کر آیا اور میں نے ان سے پوچھا چالو بیان میں کہ بتاؤ یہ نشانیاں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے نشانیاں بتائی، تو خوب تالیاں بجائے، خوب تالیاں بجائے. تو کہنے کا منشا یہ ہے سچائی سچائی ہے بھائی، بولو نا ہے کہ نہیں، سچائی سچائی ہے. کوئی بھی انسان سچائی کا انکار نہیں کرے، اللہ نے ہر ایک کا دل ایک ہی بنایا. قرآن میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے بدن میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے، میرا دل آپ کا دل سب کا، غیر و مسلم کا سب کا دل ایک ہی بنایا. نور الگ ہے مگر دل سب کے ایک ہے. بھائی ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے مسلمان بھی کہے گا یہ جھوٹ بولا، ہندو بھی کہے گا یہ جھوٹ بولا، دل ایک ہی ہے. اچھی بات ہے یہ کہے گا بھائی آدمی اچھا، یہ اچھا انسان، یہ گاؤں کے لیے اچھا کام کر رہا ہے. بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، پھر رمضان مبارک میں ہم لوگ افطاری سے پہلے دعائیں نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے. ابو داؤد شریف میں حدیث آئی، آپ سراسن صحابہ سے فرمایا افطار سے پہلے دعا مانگو، دعا مقبول ہوتی ہے. تو ایک صحابی نے سوال کیا، دھیان سے سنو، کہ اللہ کے رسول کیا آخر کیا بات ہے کہ افطار سے پہلے ہی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ کتنی بہترین مثال سے آپ سراسن نے فرمایا، فرمایا یہ مجھے یہ بتاؤ کوئی مزدور اگر پورا دن کام کر لے تو ٹائم پورا ہونے پر اس کو اس کا اجرت اور اس کا محنتانہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ تو صحابی سارے صحابہ بیک آواز بولے کہ اللہ کے رسول بے شک اس کا مزدوری ختم ہونے پر اس کی مزدوری مل جانی چاہیے. فرمایا اللہ کا بندہ اللہ کے خاطر نمازیں پڑھتا ہے، پورا دن نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، حلال شہوت کو چھوڑا اور اللہ کی خاطر بیوی سے اور بیوی شوہر سے دور رہی، تو اب ٹائم پورا ہو گیا افطار کے وقت، اس کی مزدوری کا ٹائم آ گیا. اب وہ مزدوری کے آخر میں اللہ سے جب اپنی مزدوری دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگے گا تو کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، تمہارے گھر پر کوئی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور واقعی اسے وہ بھوکا ہو اور اس کے چہرے سے بھوک کے آثار نظر آتے ہو تو کیا تم کو اس پر رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فرمایا بے شک آئے گا. فرمایا جو اللہ کی خاطر بھوکا اور پیاسا رمضان میں رہتا ہو اور افطار سے پہلے وہ بھوکا اور پیاسا اللہ سے جو کچھ مانگے گا کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ اس لیے صحیح حدیث میں فرما لصاحب فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے، عند الافطار وعند لقاء الرحمن، ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ سے جب ملاقات ہوگی. بخاری کی حدیث میں ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا نمازی نماز کے دروازے سے داخل ہو جائے، زکات اور یہ دینے والے صدقے کے دروازے سے، مگر روزے دار کے لیے جو دروازہ ہوگا اس کا نام ہی الگ رکھا اللہ نے، سب کا نام اسی نام سے، نماز کا دروازہ نماز کا دروازہ اوپر لکھا، یہ زکات کا دروازہ، یہ حج کا دروازہ، مگر روزے کے دروازے کا نام رکھا فرمایا ادخلوا فی باب الریان، ریان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. ریان کے معنی پیاس کو بجھانے والا. اس دروازے کی جنت کے اس دروازے کی شان یہ ہوگی کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا جنت پہنچ تک اس کو کبھی پیاس کا احساس تک نہیں. معلوم ہوا، اعلان ہوگا روزے دار کہاں ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا. اور پھر ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزانہ رکھیں. گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، ان کو سمجھاؤ ابھی سے، جو لوگ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں ان کو سمجھاؤ کہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں. عورتیں تو ماشاءاللہ بہت پابند ہوتی ہیں، مگر مردوں میں یہ کمزوری بہت زیادہ ہے. اس لیے جو روزے نہیں رکھتے ان کو ابھی سے سمجھاؤ کہ چند گھنٹوں میں، آج تو مسلمانوں قیامت قریب آ گئی، پورا دن تو ایک گھنٹے کی طرح نکلتا ہے. ابھی 15 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہوا اور آج دیکھ لو 1 تاریخ ہو گئے، 15 دن اس طرح گئے جیسے 1-2 دن کی طرح گئے، اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے. اللہ کے بندو، افطاری سے پہلے دعا نہیں چھٹنی چاہیے اور تہجد کے وقت مانگنا چاہیے اور رونے کی عادت ڈالو. ہم لوگ رات دن ہنستے رہتے ہیں، کبھی کبھی رونے کی عادت ڈالو. ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، اور رونے سے اللہ کے سامنے رونے سے دل زندہ ہوتا ہے. آدمی روحانیت اور نورانیت محسوس کرتا ہے. اور رمضان میں سب سے بڑی نیکی کرنی ہم لوگوں کو اس شب قدر کی تلاش. اس کے بارے میں تو میں چیلنج کر سکتا ہوں، 100% لوگ فیل ہیں اس کے بارے میں، 100%. صرف 1% کا بھی ہو سکتا ہے اعتکاف کرنے والا فیل. سب 21, 23, 25, 27, 29 تاریخ رمضان کو بھاگ جاتے لوگ گھر. 27 کو بھی دعا ہوئی، نان کھٹائی اور دودھ کولنگ پہن کر گھر روانہ. یہ حال ہے ہمارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں حدیث آئی ہے، کان احیی اللیل وایقظ اہلہ. آپ خود بھی جاگتے تھے آخری اشرا پورا پوری رات، دن میں آرام کرتے تھے اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے. 10 رات میں مسلمانوں سے کہتا ہوں 5 رات کر. میں کہیں بھی ہوتا ہوں، انڈیا میں ہوں، انڈیا سے باہر، میں 5 دن دن میں جو کام کرتا ہوں وہ بالکل بند کر دیتا ہوں. 5 دن لوگ میرے پاس علاج لینے کے لیے آتے ہیں، میں دیسی دواؤں کو لوگوں کو لکھ کے دیتا ہوں. انگلینڈ، کینیڈا، پناما، سب جگہ بہت لائن لگتی. 9 بجے سے عورتیں چالو ہوتی، 9 بجے سے اس کے شوہر محرم کے ساتھ، 9 بجے سے 1 بجے تک، انگلینڈ ہو، کینیڈا ہو کہ پناما ہو، 9 بجے سے 1 بجے تک کام کرتا ہوں. بیٹھے بیٹھے دوائیں لکھ کے دیتا ہوں لوگوں کو. اور ظہر کے بعد سے لے کر، وہاں تو 18 گھنٹے کا روزہ ہے انگلینڈ کینیڈا میں، تو مغرب کی اذان تو 10 بجے ہوتی ہے اور عصر کی نماز 8 بجے، تو 2-3 بجے سے لے کر 8 بجے تک عصر تک مردوں کو ٹائم دیتا ہوں. مگر جب شب قدر تلاش کرنے کا وقت آتا ہے نا، تو پہلے ہی سے بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہ 5 دن کام بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ میں آرام نہ کروں تو رات کو میں کیسے کرا. میں آپ کو شب قدر تلاش کرنے کو میں ہی سو جاؤں تو کیا فائدہ. اللہ کا شکر ہے پہلے عمل کرتا ہوں، اس کے بعد ہی لوگوں کو کہتا ہوں. اس لیے اللہ کے بندو، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں نہیں، حدیثوں میں تو بہت زیادہ ہے، مگر قرآن میں جس کا ثواب اللہ لکھے بات ختم ہو. حدیثیں کبھی کمزور ہو جاتی سند نہ ملنے کی وجہ سے، مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں بڑی رات. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگوں تم کو خبر ہے یہ شب قدر کتنی عزت والی رات ہے. اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شهر، شب قدر 1000 مہینے کھڑے کھڑے عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینہ، اس کا ٹوٹل لگاؤ، 1000 مہینے کا 83 برس اور 4 مہینے ہوتے ہیں، 83 برس صرف رمضان میں حاصل کرنا ہے. کیا ہم لوگ 5 رات نہیں جاگ سکتے؟ 5 رات گھر کھانا کھا لو، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور اس کے لیے شرط یہ ہے 5 دن آپ دن میں پیٹ بھر کر آرام کرو گے تو رات کو چائے پی کر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. 5 رات جاگنا ہے. یہ ٹرینوں پر کام کرتے ہیں، پوری پوری رات جاگتے ہیں، جھنڈیاں لہراتے ہیں ریلوے اسٹیشنوں پر، لوگ فیکٹریوں میں پوری پوری رات کام کرتے ہیں، رات پا لی تو کیا ہم کو جنت تلاش کرنے کے لیے؟ اور جس رات کا ثواب اللہ نے 1000 مہینہ بتلایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 1000 مہینہ کھڑے کھڑے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، قرآن کہتا ہے، اور وہ صرف 5 رات میں مل جاتا ہے. اور بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے کہ یہ رات پہلے اللہ تعالیٰ قیامت تک فکس کرنے والے تھے، فکس کرنے والے تھے، مگر 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے اس رات کو، تو جھگڑے کی وجہ سے وہ رات اللہ نے اٹھا لی کہ جب آپ تلاش کرتے رہو پورا مہینہ، پھر حکم آیا کہ آخر اشرے میں تلاش کرو، پھر رحم کر دیا اور کہا کہ 21, 23, 25, 27 اور 29 یہ 5 راتوں میں تلاش کرو. بھائی جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ برابر کرتے. حضرت شیخ مولانا زکریا نے لکھا ہے بڑوں کا رمضان میں کہ میں نے بعض میرے استادوں کو دیکھا کہ بالغ ہونے سے لے کر موت آ گئی مگر کبھی سبھی قدم کی چھٹی نہیں، کبھی نہیں چھٹی. کر لے نا آدمی تھام لے دل میں تو کبھی نہیں چھوٹ سکتا کہ بھائی دن میں آرام کر لیں گے، کام کاج بند کر دو، 11 مہینے اللہ نے کچھ کم کمانے کا موقع دیا ہے. اتنی مبارک مہینہ اللہ ہم کو، جو لوگ قبروں میں چلے گئے نا ان کو پوچھو کہ رمضان نہیں ملا، گئے وہ گئے ان کو دوبارہ رمضان نہیں ملا، اللہ نے ہم کو دیا اس کی قدر کر دو. اللہ ہم سب کو آمین کو رمضان تک پہنچا دے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی یہ ملاوان کا ایک لڑکا تھا 40 سال کی عمر، ابھی وہ مجھے بتلا رہا تھا انگلینڈ میں بلیک برن میں رہتا تھا، مجھے پوچھتا مولانا آپ کون سی تاریخ کو انگلینڈ آ رہے ہیں؟ نبی یہ 10-15 دن پہلے کی بات، ذرا سا درد ہوا چھاتی میں، 40 پتھر جیسا شریر تھا اس کا، پتھر جیسا بدن، دیواروں میں مکے مارتا تھا، 2 بچے کا باپ تھا، ذرا سا درد ہوا اور دوستوں سے کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے ایمبولینس منگاؤ. ایمبولینس تو آ گئی، انگلینڈ میں ایک اور سویدھا ہے ہیلی کاپٹر بھی آ گیا، اگر اس سے پہلے ایمبولینس لے کر چلی گئی، دوستوں نے راستے ہی میں کلمہ پڑھا دیا، راستے میں انتقال، 2 منٹ میں انتقال ہو گیا. وہ بھی رمضان میں میرا انتظار کر رہا تھا، یہ ملاوار کا لڑکا ہے بھائی عمران، اور اتنا نیک لڑکا، مسلمانوں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایک نماز نہ چھوٹے، ایک روزہ نہیں چھوٹے. کہنے کا منشا یہ مسلمانوں، جو موقع ملا ہے قدر کر لو، کام کاج کم کرو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں آپ کو، یہ رمضان جو ہے کھیتی باڑیاں اور بزنس کرنے کے لیے نہیں ہے، اس میں تھوڑا آدھا کم کر دو اور دن میں آرام کر لو اور پھر شب قدر کو تلاش کرو، پھر دیکھو اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے. اور اگر رمضان میں نمازیں روزے تراویح شب قدر کی پابندی رہی، تلاوت اور ذکر اللہ کی پابندی رہی، لوگوں کو کھلانے اور پلانے کی پابندی رہی، اور مرحوموں کا خیال آیا کہ مرحوموں کو ثواب پہنچانا ہے تو نیکیوں کا کام ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا، اور اگر یہ کر لیا آپ نے رمضان کے بعد نورانیت روحانیت دیکھو گے، مگر رمضان سستی سے گزرا تو آپ کو رمضان کے بعد روحانیت اور نورانیت نہیں ملے گی، پھر رمضان عید کی رات کو فجر کی نماز بھی چلی جائے، آپ نے فرض چھوڑ دی اور عید کی واجب نماز پڑھنے جا رہے، اس دن سے پھر عید کی نمازوں سے کم، کیوں کہ رمضان صحیح گزرا نہیں. رمضان صحیح گزرا تو پھر اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد نورانیت اور روحانیت دے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور عزیز نوجوانوں اور ماں بہنوں سے عرض کرتا ہوں، آج کی زندگی سے نیت کر کے جاؤ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں مذاق نہیں کرتا ہوں، میں 11 برس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو جگا رہا ہوں، یہ قیامت بہت قریب آ گئی. اور میں انٹرنیٹ فیس بک کو استعمال کرتا ہوں اللہ کے دین کے لیے. تقریباً میں قیامت کی نشانیاں بولتے بولتے آپ سن لو، یہ ذمہ داری کی کرسی ہے، یہ کوئی عزت کی کرسی نہیں، عزت کی کرسی مودی کے پاس. 35 آدمی قیامت کی نشانیاں سن سن کر ایمان میں داخل ہوئے، اس میں سے 7 نوجوان ابھی انکلیشور میں جمبوسر کے، آپ کو ملاقات کرنا ہو تو یہی رہتے ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو نکال دیا. پر آج ہم قیامت کی مسلمانوں میں بات کرتے ہیں تو الٹی سلٹی باتیں کرتے ہیں لوگ. ایم گیا جو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے نے 40 برس آپ نے حکومت چالا ہے تب جی آپ نے سپاٹا پھیرا ہوا، کون سی حکومت آئے گی بھائی؟ جو حکومت 52 حکومتیں ہمارے پاس ہے اس کا ہی ٹھکانا نہیں ہے. یہ سعودیہ جن کی ہم تعریف کرتے تھے، سعودیہ میں شراب اور دارو کے اڈے قائم ہو گئے، لائسنس دے دیا، اور سینما فلمی تھیٹر کے پرمیشن دے دی وہاں. یہ قرب قیامت حدیث میں لکھا کہ سعودیہ میں ہلاک ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں حجاز مقدس میں حال ہونے والا ہے، یہ نشانیاں کھل گئی. اب کون سی حکومت آئے گی؟ ارے حکومت کا مطلب یہ ہے پوری دنیا میں نیک اعمال زندہ ہو جائے. آج پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے اور ابھی قرب قیامت میں بہت لوگ ایمان لا رہے ہیں. میں انٹرنیٹ پر، میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا فلپائن کا ہے، یہ جاپان کے پاس آیا، وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں آیا انٹرنیٹ پر. میں پوری دنیا میں قیامت کی نشانیاں لکھ کر سب کو الگ الگ زبانوں میں، میں نے دنیا میں 130 ملکوں میں قیامت کی نشانیاں انگلش اور دوسری زبانوں میں چھاپ کر میں نے بھیجی. لوگ چونکیں گے نا کہ قیامت کی نشانیاں اسلام دھرم بتاتا ہے. ابھی کی بات کر رہا ہوں، فلپائن میں ایک لڑکا امورا کر کے نام، اس کا امورا نام، عیسائی ہے، چرچ میں جاتا ہے. اس نے انٹرنیٹ پر میرے ساتھ اسلام قبول کیا اور ابھی روز رمضان کے بارے میں مجھے پوچھتا ہے، رمضان کے بارے میں کہ میں نے کبھی روزے نہیں رکھے ہیں، میں فاسٹنگ کس طرح کروں گا، اے میری جان تو نہیں نکل جائے گی. میں نے کہا کیسے جان نکلے گی، تو رمضان کے بعد اور تازہ ہو جائے گی. میں نے اس کو سمجھایا کہ روزہ اس لیے ہے کہ 11 مہینے جو ہم نے کھایا، جو خرابی اندر پیدا ہوئی ہے، رمضان کے روزے سے وہ خرابی بالکل باہر نکل جائے گی. میں نے کہا تو کوئی بڑے ڈاکٹر سے ملاقات کالج کرتا ہے؟ میں نے تو آج تک اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، مگر انٹرنیٹ پر کانٹیکٹ خالص اللہ کے دین کے، اور وہ اس سال رمضان میں روزے بھی رکھے گا. بہرحال مسلمانوں، لوگ قیامت کے قریب اسلام لا رہے ہیں اور ہم لوگ اندر سے چینی گوئیاں کر رہے ہیں. آپ ایک ایک نشانی تو دیکھو، ٹائم میں سے برکت اللہ نے اٹھا لی. آپ دیکھو ابھی رمضان گیا اور ابھی یہ رمضان آ گیا. بھائی بولو نا، بے شک میں غلط کہہ رہا ہوں. جمعہ 8 دن تو ایک دن کی طرح آ رہا ہے، ایک دن کی طرح کھلم کھلا نشان. کوئی غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ مشکات شریف کی حدیث ہے، اصلۃ کسرہ وشہر کلسرو ولسرو کلیوم ولیوم کسرہ وشہر کدقیقہ. ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ سیکنڈ میں بدل جائے. دیکھ لو آپ کلم کل نشان. ابھی یہ ہمارے اسلم بھائی پیر بیٹھے ہیں، میں ان سے کوئی کام ہوتا تھا ان سے بات کرتا تھا انگلینڈ کینیڈا سے، تو یہ کہتے تھے کہ میں ملاوار میں ہوں، شہری کرنا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، سمجھے. وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پچھلے مہینے ان سے بات کر رہا تھا اور یہ رمضان آ گیا. دیکھ لو آپ، کھلم کھلا نشانی ہے. بھائی بولو نا، کوئی شک ہے؟ ایک مہینے کی طرح رمضان. ابھی یہ ہندوؤں سے میں نے کہا 27 تاریخ کو، میں نے ان سے پوچھا کہ بولو ہمارے نبی کی کوئی بات غلط ہے؟ سب نے کہا نہیں، بالکل صحیح بات. ٹائم میں برکت نہیں رہی، بے حساب دھرتی کم ہو رہے، بے حساب 200 دھرتی کم ہو رہے. دوسری ایک بات بتاؤ، میں ہندوؤں کے میلے میں بیان کر کے 27 کو، تو جو آدمی مجھے لے گئے تھے، یہ سراج بھائی سرپنچ ہے رویدرا گاؤں کے، شاید آپ جانتے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ میرا کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہوں گے، تو ان کو پاس دیوا گاؤں کا کانٹیکٹ نہیں تھا، تو وہ ان کو جانتے تھے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، وہ بیان کا چلیں گے انشاءاللہ. تو دوسرے دن میرے بیان کے بعد ان کا فون آیا کہ آپ نے جو لنک بتائی تھی انٹرنیٹ پر کہ گجراتی میں یہ لکھو، دنیا نا تازے کرنا بھوکم، گوگل پر لکھو آپ، پورا ریکارڈ آ جائے گا کہ دنیا میں کہاں کہاں کہاں دھرتی کم ہو رہا ہے. 200 دھرتی کم ہو رہے ہیں، 200 دھرتی کم، 200 کے اوپر بھی جا رہے. ابھی میں کوڈینار گیا تھا ویراول کے اوپر، ایک ہفتہ ہوا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بے حساب دھرتی کم ہو رہا ہے. ابھی کی بات، میں واپی گیا تھا، ابھی ولسار سے لے کر بمبئی تک دھرتی کم گئے، 15-20 دن ہوئے، انہوں نے چالو بیان میں کہا ہمارے یہاں دھرتی کم آ رہا ہے. کہاں نہیں آ رہے وہ بتاؤ. یہ پیرس میں چھوٹا بھائی بیٹھے، پوچھو ان کے، ابھی دھرتی کم آیا تھا چند مہینوں پہلے، پائپ لائن توڑ ڈالی تھی، صحیح ہے نا؟ اور لوگ اس طرح پانی لینے جاتے جیسے کنویں پر بھرنے جاتے نا، اس طرح لائنیں لگتی تھی ٹینکروں کے پاس پیرس میں. کوئی ابھی کینیڈا امریکہ سے یہ زبیر بھائی ماکرون کا میسج آیا تھا کہ آپ تو دنیا میں 200 کہہ رہے ہیں، ہمارے پورے امریکہ میں 100 اوپر امریکہ میں روز دھرتی کم ہو. بھائی سوال یہ کہ آج تک دھرتی کم کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو اسلام کے پیغمبر کو پوچھنا پڑے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت اور زینا کھوڑی عام ہو جائے گی تو دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے گی. ارے مسلمانوں، جس دیش کا پردھان منتری اتنا جھوٹ بولتا ہو، 5 سال پہلے کیا کہا تھا کہ مجھے ووٹ دو تمہارے بینک بیلنس میں 15 لاکھ روپے آ جائیں گے، بولو بھائی آ گئے؟ اور ابھی تو کہے انہوں نے کہ میں پٹھان کا بچہ ہوں. اگر پٹھان کا بچہ سچ بولتا ہے، میں نے کہا کتنا جھوٹ بولتا ہے پٹھان، پٹھان کا بچہ کبھی نہ سچا. जिस मुल्क का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता हो, मुसलमानों आम आदमी कितना झूठ बोलता हो। शराब आम हो गई, जुगाड़, हमारे दीवा गांव में भी लोग जुगाड़ खेलते हैं। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ मांगो, उन लोगों को समझाओ कि भाई जुगाड़ हराम है। अगर जीत कर आए और माँ बाप या बच्चों के पेट में गया तो हराम का लुकमा, और आप हलाल का अगर हार कर आए तो भी गुनाह, दोनों साइड गुनाह है। जुगाड़ आम हो गया, धोखाबाजी, और हमारे नौजवान भी जुगाड़ खेलते हैं। ये भी सुन लो, आईपीएल की एक एक बॉल पर, आईपीएल मैच में एक एक बॉल पर जुगाड़ खेलते हैं। हमारी औलादें खेल रही और उसको गुना भी नहीं समझते। किसी शायर ने कहा है, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास गुनाह जाता रहा। मुसलमानों के दिल से गुनाह का एहसास नहीं बाकी। धोखाबाजी आम हो गई, लांच रिश्वत आम हो गई, जीना खोरी आम हो गई। क्या आप ये समझते दीवा गांव में जीना खोरियां नहीं होती? अरे हुजूर ने फरमाया है कि कयामत से पहले कोई जगह बाकी नहीं होगी। पूरा मजमा जोर से आमीन कहो, अल्लाह जीना के ख्याल से भी बचाए। जो जीनाकारी में गया वो समझ लेना जहन्नम में गया। अगर हो गया है तो अल्लाह से माफी मांग लो, ये मुबारक महीना आ रहा है कि जिंदगी भर जीनाकारी नहीं करेगी, वो माफ कर देगा। कुरान में लिखा है कि दोबारा कलमा पढ़ना जरूरी है जो जीनाकारी करता है। इल्ला मन ताबा वा मन वामिल अमलन सालिह, वा मन का लफ्ज है, कलमा पढ़ दोबारा, जीनाकारी की है। इसलिए दुआ मांगो तो ये दुआ मांगो, अल्लाह जीना के ख्याल से भी बचाए। आम हो गया ये मोबाइल, आम हो गया ना तो ये सब आम हो गया। अब सब ने जवान छोटी छोटी लड़कियों को मोबाइल दे रखे, छोटी छोटी लड़कियों को, अब स्कूल जा रही है मोबाइल हाथ में, बस में बैठी है, कोई लड़का मिल गया नंबर ले लिया, एयरपोर्ट पर मिल गया नंबर ले लिया, ट्रेनों में मिल गया, ये मोबाइल आम हो गया। अरे भाई इसको अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, अच्छे कामों में। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, लोगों के बयान पहुंचाओ, इस्लाही मजलिसें पहुंचाओ, खानकाहों के वारदात सुनाओ, लोगों के खानकाहों में क्या होता है, दावत तबलीग की बातें पहुंचाओ, मगर पहुंचाओ, इससे अच्छे काम करो। इसलिए जीना खोरी आम हो गई तो धरती कम आम हो गए। आप सोचो, कभी सोचा भी नहीं था, रोज धरती कम की खबर आ रही, रोज धरती कम की खबर। वो जो मैंने फिलिपाइन के लड़के का कहा ना, मैंने यहाँ इंटरनेट पर 8 दिन पहले देखा कि बैगन टाई टाई करके एक शहर है मनीला के पास, फिलिपाइन में, ये जापान के पास ये मुल्क आया, ज्यादातर लोग वहाँ ईसाई लोग हैं, मुसलमान भी मगर कम है। तो मैंने यहाँ इंटरनेट पर देखा कि 6.8 का वहाँ धरती कम हुआ। मैंने उस लड़के को मैसेज करके पूछा ये बात सही है, तो उसने कहा 10 मिनट पहले मैंने टीवी पर देखा कि यहाँ जलजला हुआ, पूरी धरती कांप रही मगर मुसलमान सो रहा है। अभी सहारनपुर यूपी से फोन आया था कि रमजान अभी थोड़े दिन पहले वहाँ धरती कम हुई, पूरी धरती कांप रही। झूठ, शराब, जुगाड़, नाचगान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत और जीनाकारी आम हो गई, और ये गुनाह आम हो गए तो अल्लाह ने बरकत उठा ली टाइम में, बिल्कुल उठा ली। और आगे चलो, आप सलाम ने फरमाया बगैर मौसम के बारिश होगी। अभी मैं 5 तारीख को राजस्थान में था, गंगापुर सिटी, जुमा की नमाज पढ़ाई, 45 डिग्री गर्मी थी हमसे भी ज्यादा, और असर में गए पठानों की बस्ती थी सलीमपुर, वहाँ बयान करने के लिए, असर में 7-8 किलोमीटर दूर था, आंधी और तूफान आया, बादल आए और रोज मार बारिश, पूरा माहौल चेंज हो गया। फिलिपाइन में कल बारिश हुई, वहाँ बारिश का मौसम नहीं, वो लड़का मुझे कह रहा था कि हमारे यहाँ बारिश का माहौल नहीं मगर बहुत बारिश हुई कल रात को। पूरी दुनिया में बगैर मौसम के बारिश, ये कयामत की निशानियां, और क्या चाहिए आपको। अभी भरूच में हुई, कावी में हुई, सूरत में हुई, कहां नहीं हुई। नौजवानों की मौत बढ़ गई, गुजरात मित्र की रिपोर्ट है 1 महीने में 4000 नौजवान गुजरात में सड़कों पे मर रहे। बुखारी की हदीस में नौजवानों की मौत बढ़ जाए, और 10 बड़ी निशानियां बतलाई। आखिरी बात, धुआं निकलेगा, बड़ी निशानी, पूर्व का धरती कम, पश्चिम का धरती कम, अरबस्तान का धरती कम। नंबर 5, सूरज पश्चिम से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। नंबर 6, जमीन से जानवर निकलेगा और कयामत का ऐलान करेगा। نمبر سات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے. نمبر آٹھ کانا دجال ظاہر ہوگا. نمبر نو یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوگی. نمبر دس عربستان سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر میں ہانک جائے گی. پھر دنیا ختم. وقت کافی ہو گیا ہے, اس سے پہلے میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. تقریباً چار نشانیاں ہو چکی ہیں. دھواں آئس لینڈ میں نکل گیا اور پورو پشچم پورو کا دھرتی کم 2011 میں جاپان میں ہو گیا. پشچم کا دھرتی کم 2012 میں ترکی میں ہوا اور عربستان کا دھرتی کم 2013 میں عراق ایران یمن اور سعودیہ میں ہو گیا. یہ چار نشانیاں ہو گئی اور اب سورج پشچم سے نکلنے والا. اور میں آج میرا گاؤں ہے, میں ہر جگہ کہتا ہوں, آپ کو بھی کہتا ہوں, ابھی دو برس پہلے میں نے خواب دیکھا تھا. اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں, پہلے حدیث سن لو, بخاری میں کتاب التعبیر الرؤیا میں حدیث آئی کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا. میں نے پہلا قیامت کا خواب دیکھا 2007 میں. سورج نکلا ایسے, دیکھو ادھر سورج نکلا, میں نے پورا سورج دیکھا. میں انکلیشور بریج نگر سویا تھا, جمعے کی رات تھی, کہیں سے بیان کر کے سورج نکلا اور دھیمے دھیمے دھیمے پشچم کی دشا میں گیا. سورج کو میں نے پشچم میں جاتے دیکھا اور یہ قیامت کی سب سے خطرناک نشانی. اس کے بعد سے میں نے قیامت پر بولنا شروع کیا. اور دوسرا خواب میں نے 2010 میں دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی پر, جو آپ کی قبر مبارک پر گنبد مبارک ہے, اس پر ایک پٹی دیکھی اور پوری مسجد نبوی آسمانوں پر چمک رہی. رات کو 12 بجے کا وقت, اندھیرا, اور اس پٹی پر لات میں عربی میں لکھا ہوا ہے اور اس پر لائٹ فلیش مار رہی, اور عربی میں لکھا تھا جاءت یوم القیامہ, قیامت کا دن قریب آ گیا. اس کے بعد پوری دنیا کو میں نے ٹوٹتے دیکھا. اور ابھی میں نے 2 برس پہلے خواب دیکھا. اللہ میرا گواہ ہے, میں آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور خواب دیکھنے سے یاد رکھو, کوئی آدمی زور سے بولو ولی بنتا, خواب دیکھنے سے ولی بن جائے تو بہت اچھا سودا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے بتلا رہا ہے کہ امت کو جگاوا. آسمان جتنا میں نے بڑا دروازہ دیکھا, اس کی 2 پھاٹک ہے, اللہ گواہ ہے, اور وہ دونوں سائڈ سے دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے بند ہو رہی ہے. میں نے خواب میں دیکھا اور بس 1 فٹ کے برابر باقی, بس کتنا باقی ہے. اور اس پر دروازے پر عربی میں لکھا تھا باب التوبہ, اور وہ دروازہ بھی دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے بند ہو رہا ہے. اس کے بعد میری میں رونے میں لگ گیا کہ اللہ یہ دروازہ توبہ کا بند ہونے والا ہے, مجھے بھی توبہ کی توفیق دے اور امت کو بھی دے. تو میں نے دعا کے ہاتھ پھیرے اور آنکھ کھول دی. ایسا ہی ایک خواب انگلینڈ میں مجھ سے بھی پہلے دمن کے ایک لڑکے نے دیکھا کہ دروازہ آسمان سے بند ہو رہا ہے توبہ کا, اور اوپر باب التوبہ لکھا ہوا. ابھی راجستھان بیکانیر سے فون آیا تھا بھائی مظفر کا کہ ابھی 1 مہینہ ہوا کہ میری وائف نے خواب دیکھا رات کو 4 بجے اور مجھے بھی اٹھایا کہ ہم آج سے تہجد شروع کر دیں. اس نے پوچھا کیوں, کہا میں نے سورج کو پشچم سے نکلتے دیکھا. اللہ تعالیٰ نشانیاں بتلا رہے. اس لیے مسلمانوں اب ٹائم بہت کم رہ گیا. ادھر سائنس والے بار بار اعلان کر رہے دی فائنل ڈے از نوٹ فار, دنیا کا آخری دن اب بہت دور نہیں. سائنس والوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور وہ ڈالے کہ نہیں ڈالے, بولو بے شک ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے. قیامت بہت قریب آ گئی, اس لیے جنت بھی بہت قریب آ گئی. اب بات بالکل پوری ہو گئی, وعدہ کر دو سب مل کر, پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے, ماں بہنیں اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر انشاءاللہ بولے, اور آپ لوگ اتنا زور سے بولے کہ دیوا گاؤں کے اتہاس میں کوئی اتنا زور سے انشاءاللہ نہ بولا ہو. کہہ دو زور سے کہ انشاءاللہ جنت کی آخرت کی اور قیامت کی زوردار تیاری کریں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں ہم نے کہی, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب خاص طور سے ہمارے چھوٹا بھائی کی ماں مرحومہ آمینہ خالہ کویا کو, ان کے والد کو, ان کے دادا دادی نانا نانی کو, ان کے ماموں اور رشتہ داروں کو, اور اللہ عام طور سے ہمارے تمام کے رشتہ داروں کو, اور اللہ پوری امت کو پہنچا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی مولانا عبداللہ صاحب آئے جودھپور سے, کوئی بیٹھے یہاں اس میں آئے نہیں آئے, چلو ٹھیک ہے, دعا کر لو, درود شریف پڑھ لو, دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہگار ہیں, بڑے خطاکار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، آپ کے دربار کے بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ آپ کے بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آج کی مبارک مجلس مرحومہ امینہ خالہ کویا اور ان کے شوہر حاجی احمد کویا اور اللہ ان کے مرحومین کے لیے خاص طور سے رکھی گئی ہے، اللہ آج کا ثواب خاص طور سے مرحومہ کو پہنچا دے اور عام طور سے پوری امت کو پہنچا دے، اللہ مرحومہ امینہ خالہ کی تمام نیکیوں کو قبول فرما، اللہ وہ تیری بہت اللہ والی بندی تھی، اللہ تجھے کثرت سے یاد کرنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، صدقہ اور خیرات کرنے والی، لوگوں سے رشتہ داریاں قائم کرنے والی پاک دامن عورت تھی جس نے کبھی اپنے دامن کو گندا نہیں کیا، اے اللہ اس پاک طینت عورت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ابھی ابھی چند مہینوں پہلے ان کی جوان بیٹی کا بھی انتقال ہوا تھا، چھوٹا بھائی کی بہن، اللہ ان کی بھی بھرپور مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ اسی طرح ہمارے والد مرحوم مولانا آدم صاحب حفیظ عبد الصمد صاحب نورانی رحمت اللہ علیہ اور ایسے ہی ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کافدروی رحمت اللہ علیہ، ہمارے پانولی حلقے کے امیر چھوٹا بھائی ہاتھیا رحمت اللہ علیہ اور جتنے بھی لوگ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ان کے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ پوری امت کی تم مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے، ہمیں کچھ خبر نہیں ان کا حال قبروں میں کیا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین و کرم الاکرمین ہے، اے اللہ تو سب کی بخشش کر دے، اے اللہ اے اللہ ایک دن ہماری بھی موت کا اعلان ہونے والا ہے، لوگ ہمارے نام کا اعلان کریں گے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ لوگ ہمارا نام بھی نہیں لیں گے، لوگ کہیں گے میت کو کب اٹھانے والے ہیں، اے اللہ لوگ ہمیں میت کہیں گے اس لیے کہ ہم پر موت آ گئی ہوگی، اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، موت تو کتے اور سور کو بھی آتی ہے مگر اللہ وہ موت عطا فرما جو تو تیرے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، تیرے نیک بندیوں کو عطا کرتا ہے، اے اللہ جو زندگی کے باقی دن بچے ہیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، تو اللہ قیامت بہت قریب آ گئی اور یہ امت تیرے نبی کی امت غفلت میں سو رہی ہے، اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور یہ تیری امت غفلت میں سو رہی تیرے نبی کی امت، اے اللہ تیرے حرم پاک مکہ شریف کے امام اعلان کر رہے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت سو رہی ہے، اے اللہ سب کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرنا، اے اللہ ترازو کے اعمال کو نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنا، میدان حشر میں فلسراط جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اے اللہ تیز رفتار ہواؤں کی طرح، تیز رفتار اے اللہ بجلی کے کڑک کی طرح ہمیں پار اتار دینا، اے اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرما، ہمارے اس گاؤں کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما، جن ماؤں کی گود خالی ہے اے اللہ وہ تیری طرف نظر کیے ہوئے ہیں، تو ان ماؤں کی گود کو آباد کر دے، اے اللہ تو سب کی نیک تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ تیرے فیصلے پر سب راضی ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما دے، الہ العالمین امت کے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو سب کی جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرما، ہر ایک کو حج بیت اللہ مکہ شریف کا حج نصیب فرما، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، ہر ایک کی روزی روٹی میں خوب برکت عطا فرما، مولا تو رحیم ہے کریم ہے غفور الرحیم ہے، جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں وہ تو ٹھنڈک کے روزے رکھتے ہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور اطراف کے علاقوں میں بہت گرمی ہوتی ہے، مولا تیرے بندوں نے اس گرمی میں بھی روزے رکھے، اے اللہ یہ مسافر آدمی ہے جو اپنے وطن میں پوری امت کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو ہماری آہ کو سن لے، تو رمضان میں ٹھنڈی ہوائیں چلا دے، تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو روزے داروں پر رحم کر دے، اے اللہ ٹھنڈک کے روزے عطا فرما، ٹھنڈی ہوائیں چلا دے، اے اللہ بادل عطا فرما اور امت کے لیے ٹھنڈک کے روزے نصیب فرما، جیسے تو نے ابھی دو تین دن ٹھنڈک کر دی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلا رہا ہے، اللہ پورا رمضان تجھے یاد کرتے کرتے نکل جائے اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ نکل جائے. تو رب رحیم ہے، تو رب کریم ہے، تو غفور رحیم ہے، امت سے ناراض نہ ہو، تیرے بندوں سے تو ناراض نہ ہو، تو ان کو معاف کر دے اور ٹھنڈی ہواؤں کے روزے عطا فرما. اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ گرمی تیرے ہاتھ میں، سردی تیرے ہاتھ میں، برسات تیرے ہاتھ میں، اے اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہم تجھ سے مانگتے ہیں. ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چلا دے رمضان میں اور تیرے بندوں پر تو رحم فرما. بڑی سخت گرمیوں میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہمیں ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم ٹھنڈی ہوائیں چلا دیتے. مولا یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو سب پر رحم فرما دے، سب پر کرم فرما دے. جو روزے نہیں رکھتے مرد اور عورتوں میں، ان سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. قیامت قریب آ گئی، اے اللہ مردوں کے اور عورتوں کے جو روزے نمازیں قضا ہو گئی، نمازوں کی قضا کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. رمضان میں قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. ہماری دنیا اور آخرت کی جو تمنا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلائیاں مانگتے تھے، ہم بھی مانگتے، ہمیں عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے پناہ چاہتی دنیا اور آخرت کی، ان سے ہم بھی پناہ چاہتے. ہماری سب کی حفاظت فرما. لوگ لمبی بڑی دیر تک بیٹھے رہے، ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. اے اللہ سب کچھ شب قدر کی تلاش کی توفیق عطا فرما. افطار سے پہلے اور تہجد میں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. مہمانوں کے اکرام، لوگوں کو افطار سحری کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.